wij gaan over naar het eerste deel van de Zogerles 29. En dat is een otiyot, dus de letters van Rabbi Rav Hamenuna Saba. Dus wie verlaat de les eerder dan 9:30, die moet dus daarmee rekening houden dat wij nog een stukje zoger, misschien nog verder met een stukje zoger hebben we doorgenomen, nog een stukje extra. Dan doe dat thuis zelf. Oké? En als iemand om 9:00 weg wil gaan, ga dan direct, dat wil zeggen, je kan buiten nog met elkaar nog even praten, achter de deur, maar niet hier in de zaal hier naast praten met elkaar, terwijl wij hier zitten te leren. En dat staat niet. Zelfs als je dat fluistert met elkaar praat, toch niet. Dan naar buiten, dan even kan je daar met elkaar nog even praten. Dus wij gaan verder. Iedereen heeft het, ja. Wij staan dus op de pagina Lamed Dalet. Dat is dan 34. En de linker kolom. De laatste linie. Dus dat versprongen regel, dat betekent dat de linie begint. We hadden vorige keer, even nog herhalen dat klein stukje, dat Alinea, klein stukje Alinea van, kleine Alinea van daarvoor. Dat de letter Taf, die kwam binnen, en zij had natuurlijk gedacht dat haar traptreden is de hoogste van alle andere traptreden. En dat zij geschikt, uitermate geschikt was om de wereld tot volmaaktheid te kunnen brengen door haar eigenschap. Omdat zij de stempel is van de, zeg dat? De zegelring. Van de koning. Dus waarom? Wat betekent dat? Emet. Het woord Emet. Dus is de laatste letter van het begrip van de kracht in het heelal dat Emet is. Waarheid. En natuurlijk, dat komt bij ons de vraag op: wat is de waarheid? De vraag, bekende vraag van Pilatus: wat is de waarheid? De waarheid is altijd menselijk gezien, een beetje iets subjectief. Wat ik weet, wat ik niet weet. Het is allemaal aan tijd gebonden, aan mijn eigen ideeën gebonden. Naar mijn eigen neigingen. Wat is dan de waarheid? Ik zal zo zien, maar ik zal een klein beetje willen daarover hebben, een klein beetje. Het is de kracht, wat heet waarheid? Hoe? Ideële kracht, dat waarheid heet. Wij kunnen over waarheid spreken natuurlijk altijd bij de benadering naarmate wij ons zuiveren. Waarheid niet in begrippen, in begrippen dat jij kan begrijpen de waarheid. Maar de waarheid is iets wat door zuiveren en leren van de eigenschappen, van de eeuwige eigenschappen van het licht, van het licht. Daardoor kunnen we ervaren wat de waarheid is. En naarmate we ons zuiveren, onze kilim zuiveren en opbouwen, komen we dichterbij het ervaren van de waarheid. En zal die natuurlijk waarheid bij ons is aan het veranderen natuurlijk aan ons. Totdat het allemaal komt, totdat wij komen tot de absolute correctie, Gemar Tikkun. Maar in elke toestand ervaren we de waarheid. Je kan het niet verwoorden, de waarheid. Je kan het beeld Gods kan je nooit beschrijven. Alleen door leren, door jezelf over te geven, kan je dan jou zuiveren jezelf. Door het zuiveren jezelf ervaar je de waarheid steeds meer en meer. En waarom dacht dan de letter Taf? dat zij de waarheid wel vertegenwoordigde. Omdat de 22 letters van het alfabet kan je zien ook als 10 sferot. Ja, dus alleen hier is het, zeggen we, 22 letters van het alfabet in de vorm van alfabet, maar er zijn ook 10 sferot. Dus moet je zo zien, de hele schepping of de hele traptreden bestaat uit 22 letters, qua kracht. En de laatste is taf. Langzaam, langzaam, want hier staat wat we nu gaan leren is absoluut gesloten voor de hele, voor de mensheid. En absoluut onthullend is en absoluut reddend is wat we nu gaan met jullie doen. En alles staat geschreven, alles staat te ervaren. En gewoon goed luisteren, probeer het goed te luisteren. Dus die 22 letters kunnen we zien als de volledige gamma, zeg je dat, bereik van krachten van boven naar beneden, van in heiligheid, dus wat bestaat licht. En onder die letters, onder die 22 letters, is de plaats van onreine kracht. Ja? Dus alles wat geschapen is, positief geschapen is, zijn die 22 letters. Dus wat betekent dat? Door 22 letters kunnen we ook in elke taal beschrijven alles wat er is, alles wat bestaat. Ja of niet? Maar hier is het, moet je zo zien, dat na de letter taf, de letter taf beëindigt de heiligheid met zichzelf. En daarom is de laatste woord ook, is de laatste letter van het alfabet. En dat is ook betekenis van de laatste letter van het woord emet, de waarheid. Pas wanneer de mens gaat in zichzelf, als het ware, tot aan de kern, de laatste, al het alfabet van zichzelf, alle kilim, en het alfabet is kilim. Als de mens gaat in zichzelf doorwerken, verlangen naar dat hij al zijn kilim, al zijn waarnemingsorganen in werking gesteld worden, dan verlangt hij naar de waarheid. We hadden ook gezegd in de vorige cursus dat de innerlijke mens en de uiterlijke mens bestaat. De innerlijke mens is hij die verlangt in ons, in elke mens verlangt naar de waarheid. Die altijd in oogenschouw neemt twee, waarheid en leugen. Dat zijn de categorieën van de geestelijke mens. Dus de ware realiteit wordt gekenmerkt door dat paar waarheid en leugen. En de uiterlijke mens die beroept zich met een paar van mar umatok, bitter en zoet. Lekker en niet lekker. Duidelijk? Dus, en beide kunnen elkaar niet begrijpen. En beide voeren de strijd met elkaar. En alleen wanneer steeds moet dan de innerlijke mens moet overwinnen. En afhankelijk van wie aan het praten is, wordt ook vraag gesteld. Als iemand uitgaat vanuit zijn innerlijke mens, dan begrijp je dat hij streeft naar de waarheid ten koste van leugen. Ja? En als men spreekt van de uiterlijke mens, dan natuurlijk vanuit de positie van uiterlijke mens is niet begrijpelijk wat betekent waarheid. En daarom Pilatus zei ook, toen Jezus ja had gezegd, wat had hij gezegd? Dan had hij gezegd, antwoordde hem, wat is de waarheid? Wat is waarheid? En een mens in onze wereld kan absoluut niet, geen enkele relatie heeft met de waarheid. Het is iets anders dat iemand, men zegt wel natuurlijk, zeg de waarheid, betekent dat jij zegt wat het is, maar betekent niet dat het waarheid is. Dus de waarheid en leugen. We zullen gaan kijken. Dus de waarheid is natuurlijk is inherent aan de krachten van het heelal. En daarom de laatste, juist bij de laatste letter, daar als het ware de waarheid laat van zich spreken. Maar we zullen zien, gaan verder kijken wat het allemaal is. Waarom is dat dan, waarom werd dan de wereld niet geschapen door de letter taf? Als het waarheid is, als de waarheid zo cruciaal is, waarom is het niet geschapen? Je geeft ons geweldige uitleg naar krachten. Dus even luisteren. Dus die dus daarom had de letter Taf gedacht dat zij heeft de eigenschappen, kracht in zichzelf, om daar door haar de wereld te laten creëren en tot volmaaktheid te komen. Waarom? Omdat zij regeert als het ware de waarheid. Zij heeft in zichzelf de kracht van de waarheid, van Emet in zichzelf. En dat zij is, als het wat wij hebben gezegd, de stempel, ja, van de ring van de koning. Dus tot die taf, betekent tot die taf kunnen de reine krachten zich verspreiden. En verder niet. Tot hier is de waarheid. En niet verder. Daar komt de leugen, als het ware. Ja, duidelijk. Oké. Okay. Wijnjan hu. En nu gaan we verder. Dus dit, met de nieuwe linie. Wijnjan hu. En het gaat erom. Kinoda she'ein asitra achra. Hier speciaal gekomen. She'ein asitra achra. Mitkayem. Ik kan zo vertalen. Ela mima she'agdusha me'iralo ne'irodakik. En het is bekend, zeg je, dat de Sitra Achra betekent andere kant, in plaats van te zeggen onreine kant, etc., zeg maar andere kant. Andere kant betekent niet de kant van de Gdusha, van de heiligheid. Er staat ook zo'n naam, andere kant, Sitra Achra, in het Aramees. En dan moeten we gewoon leren dat Sitra Achra betekent onreine kracht, maar letterlijk is het andere kant. De andere kant van Midai. Dus het is bekend dat de Sitra Achra, de onreine kracht, Mitkayem bestaat alleen vanuit datgene wat de heilige kant, heiligheid, schijnt aan haar, straalt aan haar, van een klein lichtje, Nehiro Dakik. Een klein lichtje wat gegeven wordt aan de onreine kracht. Shehu sot veragleha yordot mavet. Dat is, hij zegt, dat is wat er staat geschreven, dat het vet geschreven hier is het, dat haar voeten, haar benen, die dalen naar beneden, dalen naar de dood. Dat betekent uiteindelijk de, dat zeg een stukje van Malchut, van hogere gedeelte van Malchut ontvangt het licht en onderen niet. En alles wat komt, wat we zeggen, onder dat zilut, is als het ware is onderhevig aan de dood. Okay? Waarom aan de dood? Daar is de plaats voor aanzuiging van onreine kracht. Okay? De bedoeling is dat langzamerhand dat ja, iedereen van jullie in zichzelf die taf, die letter taf, gaat ervaren. En niet dat het ergens buiten jou is. Als het buiten jou, als je voelt het aan dat het buiten jou is, dan probeer het te begrijpen dat alles wat wij doen is alleen maar te ervaren alles wat binnen jou is. Precies hetzelfde wat in de halal is, is in jou. Dus de letter taf is in jou. Die ook, ja, alle letters wat we nu gaan leren, moet je in jezelf terugvinden. Stap voor stap. Maar zo moet je het zien. En niet als buiten iets dat je leert is, als wetenschap iets van wat buiten jou omgaat. Absoluut niet. Oké, okay. Wehusod. En nog een keer zeg die een andere. En dat is ook geheim. Of in andere vers. Gewoon, hij citeert het. Om Malchuto Bachol Mashallah. En zijn koningschap. Dus van de schepper. Zijn koningschap is Begol mashallah in alles waar hij macht uitoefent. Dus in alles is zijn koningschap. Dat betekent de koningschap van de schepper strekt zich ook in de onreine krachten. Alles is geschapen, van boven en beneden is geschapen, alles is geschapen door hem. Hij gewoon citeert dat voor ons. Puntje. En nu ga ik nu goed kijken. Nu komt het wel belangrijk. We zesot regel hakuf hanim shechet lemata mishorata utiyot. En dat is, zegt hij na ons, dat voetje van de letter kuf. Iedereen weet de letter kuf. Ja, de letter kuf, dat is dan een vierde van het einde van de alfabet. Kijk die wat hij ons vertelt goed. Kijk, qua kracht allemaal. En dat is dan de voet van kuf, van de letter kuf, die doorgetrokken is naar beneden, onder de regel van de letters. Zou ik dat zeggen, dat de regel? Hebben de regel onder de letter van de regels? Waarom is het al negiro dakik? En dat die letter, dat stukje van dat de letter kuf, wat onder de regel naar beneden komt, dat geeft een hint van dat klein stukje licht wat van de malchut. Die malchut geeft aan de Sitra Achra, aan de onreine kracht. Ik zal eventjes optekenen. Stap voor stap zullen we dat allemaal leren. Dan zult je voelen dat, hoe dat in deze taal alle krachten zijn weergegeven in het alfabet. Kijk, dat is de regel, ja? Regel. Normale regel van waar de letters geschreven worden. Ja? Dan heb je allerlei letters. En daar heb je ook de letter kuf. Ja? Ik kan het niet zo goed om die tekenen. Maar laten we zeggen zo. Zo. En dan. Ik kan niet goed tekenen. Zo. Laten we zeggen zo. Ja? Letter kuf. Kuf. Ja? Nou, alle letters van het Hebreeuwse alfabet, behalve natuurlijk die eindletters, die worden niet geteld, want die behoren niet, 22 letters van het alfabet, allemaal bevinden zij zich binnen de regel. Dus hoger, maar niet lager dan de regel. Ja? Kijk naar al die letters. Ja, kijk, we dan Alef, ja? Heb je dan Alef. Heb je de letter Bet. Ja? Alle letters heb je. Soms heb je ook de letter die omhoog gaat, ja? Zo. Alef, Lamed bijvoorbeeld. Bet. Alef. Etcetera, etcetera. Kan wel een beetje omhoog gaan. Maar geen enkel letter die loopt onder de regel, duidelijk? Dus dat is de regel, ja? Regel, ja, kan dat zo? Kan regel waarop de letters worden. En alleen de letter kuf naar beneden komt. Dan wat zegt die ons? Dat stukje wat naar beneden komt, dat is dat klein lichtje, klein lichtje, dat heet ner da kik, dat stukje ner da kik, wat malchut geeft. Malchut is de laatste station, ja, van de heiligheid, die geeft aan onreine krachten, opdat zij zouden bestaan. hè? Zij moeten bestaan. Waarom? Daar zit nog een heilige krachten die dan door breken van kilim, door het zonde, et cetera, die zijn gevallen naar beneden. Door zonde, et cetera. Zonde van Adam, et cetera, et cetera. Dus die moeten nog naar boven gebracht worden. Daarvoor moeten we ook een beetje, moeten kracht een beetje licht gegeven worden aan hen, dat zij toch wel profiteren iets, maar niet te veel. Duidelijk? Dan onder al die letters, en dat zijn de letters, die vier letters van Malchut, ja? Welke vier letters van Malchut? Malchut. Malchut. Dat zijn Kuf, ja? Kuf. Dat is zo, ik teken niet zo goed. Kuf. Kijk goed, ja? Resh. Kijk, Resh. Shin. En Taf. Dus die vier letters zijn de laatste letters, en wij weten dat, dat zijn allemaal Malchut. Ja, die laatste letters van het alfabet. En daaronder is de plaats, we hebben gezegd, van Sitra Achra. Van Sitra Achra. Aramees. Achra. Betekent, Sitra is zijde of kant. Achra, andere kant. Andere. Ja? Dus hier bevinden zich onreine krachten hier. Tak? En nu gaan we verder kijken wat het allemaal is. Duidelijk? Dus die, al die 22 sferot, dat zijn 22 letters, is net zoals 10 sferot. En van Malchut is de laatste station. En onder Malchut is niet meer heiligheid. Daar komt dus de onreine kracht. Ook in ons precies hetzelfde. Alles wat we zien, kijken, moeten we projecteren in onszelf. Om ontwakken bij ons precies dezelfde krachten. Dan spreken we alleen over één ziel. Of welke mens. Dus wat hij zegt tegen ons. Dat Taf is de laatste letter van het alfabet. Maar Taf blijft binnen zijn regel. Ja? Shin is ook binnen zijn regel. Resh is ook binnen zijn regel. Maar letter Kuf heeft een stukje. Dat stukje. En dat stukje wat extra is. Dat gaat dan naar beneden. En daarmee wordt Sitra Achra bestraald. Gevoed. Voeding. Straling. Klein stukje. Dat stukje wat dat voedt. Alle anderen bevinden zich binnen de regels. En alleen de Kuf. En nu gaat je ons vertellen waarom is dat zo. Wij zouden natuurlijk verwachten dat die Taf zou dan naar beneden zou gaan. Ja of niet? Klopt het? Taf, dat is de laatste letter. Die zou naar beneden moeten komen. Waarom is dat nu de Kuf? De van Malchut, het stukje van Malchut wat hoger is, daaruit komt licht, een beetje lichtje naar beneden en niet van Taf. Gaan we kijken. Zullen we kijken wat hij ons nu vertelt, wat hij nu ons vertelt verder. Er zit een hele geweldige geheime, maar alleen geduldig. Probeer alleen geduld opbrengen. Stap voor stap zal je dat gaan voelen. Nergens in de wereld kan je horen hoe ik het vertel aan jullie. Gewoon met vingerspitsen gevoel. Gewoon eenvoudig laten zien. Nergens in de wereld vind je. Ga maar over naar de hele wereld. Nergens vind je. Het is aan mij gegeven. Om aan die anderen te geven. Ik heb daarover geleden. En daar kan ik het aan jullie geven. Zo moet je het zo zien. Als je niet daaronder gaat lijden, gaat niets gebeuren aan jou. Je moet lijden om door jouw vlees heen te laten komen, het licht. En niet twijfel, alle twijfels komen alleen door je moet niet eens kijken naar jouw twijfels. Je moet gretig zijn om te willen leven. Ware leven willen hebben. Dan zal hij ook dat ook ervaren. Kijk nou langzaamaan hoe dat gaat gebeuren. Oké, we hebben gezegd. Dat is dan, zegt hij ons, dat is dan het voetje van de letter Kuf. Dat is letter Kuf. Hanim Shechet, die doorgetrokken wordt. Lemata, Mishurat, Autiot. Onder de regel van de letters. Oké? Okay? Dus onder haar eigen regel. Ja? En die wordt ook dus doorgetrokken, als het ware, qua licht naar beneden. Haromezet al Nehirodaki. Die letter Kuf. Is hint, geeft een hint dat het malgoed dat de malgoed geeft licht aan onreine krachten. Dat is, heb ik een beetje uitgebeeld wat hij ons wil zeggen. We al ken lotin tsa bacholkav betotiot yitziat regel lemata rak bekuf. En vandaar zegt hij dat jij vindt in geen enkele letter van het goddelijke alfabet, van alle 22 letters, zegt hij, geen één waarbij het voetje naar beneden komt, alleen maar behalve de letter kuf. See? Als er twee zou zijn, zouden we zeggen, nou kijk, misschien die of misschien die. Ik bedoel, er is geen twee. Het is in de goddelijke logica is geen plaats voor. Ook bestaan natuurlijk twijfels bij ons. Kunnen we twijfels bestaan bijvoorbeeld van. Er zijn verschillende varianten zo hoog dat men nog dat niet bevat. Maar dat is het feit. Alleen maar één letter is naar beneden getrokken. En kijk nou welke uitleg wordt gegeven qua krachten. Shehi, Shayachat, Leotiyot, Malchut, want, zegt hij, die letter Kuf behoort tot de letters van Malchut. Duidelijk? Dat zijn vier letters van de Malchut. Dat is de eerste letter van de Malchut. Iedereen ziet het? Dat dit Malchut is? De eerste, ja, de eerste van Alef tot Tet is het Bina van Kilim. Dan van Jud tot Zadi is het. Van Jud tot 90 is Zeranpien. En van Kuf tot Tav is het Tav. We zeggen Tav en niet Tav. Maar in het moderne Hebreeuws zegt men Tuf. En dan heb ik een beetje tussenin gegeven. Maar moet je toch wel zeggen. Huh? Huh? Tav? Modern zeggen taf. Ja, daarom heb ik het ook gezegd, eerst taf. En daarna had ik toch wel gezegd taf. Oké, modern natuurlijk taf. Maar wij moeten toch zeggen taf. Oké, wij moeten zo, zoals ik jullie zeg, gebruik niet taf, maar taf. Met een w aan het einde. Taf. Oké. Maar als je moderne Hebreeuws spreekt, dan moet je taf zeggen. Maar als je spreekt over de krachten in Kabbalah, dan zeg je taf. Alles telt. Oké. Okay. Dus ki, kijk wat die gaat, ki. En zie je dat in het midden van die alinea, aan het einde van de regel, staan die vier letters. Ki, kara, ki, karasht. Gewoon zeggen we dat, spreken we dat gewoon zo. Kikareshet. Huh? Huh? Kareshet, heel goed. Oké, kareshet. Zie, zo moet je zeggen. Kikareshet, die vier letters worden uitgesproken als één woord. Kikareshet, heel goed. Kikareshet, dus de vier letters van ka, kuf, resh, shin, taf. Hen, we malchut, kanaal. Zij zijn in de malchut, zoals boven gezegd zijn. Ja, geest. Die vier letters. Kareshet. Zo spreken we dat om vloeiend uit te spreken. Dat als woord zeggen we kareshet. Ka, ja, uitspreken. Duidelijk? Ka, kuf is ka, resh is r, shin is sh, taf is t, wordt kareshet. Ze maken een woord ervan, als het ware. Om makkelijker te onthouden. Karest. Die zijn in maalgoed. Oké. Punt. Amnam. Kijk nou goed, langzaamaan. Hier zit een geweldig geheim. Mijn vrienden. Erg. Probeer het even. Amnam. Bathila. Haita. Haregel. Hasmolit. Maar eerst, zegt hij, was de linker poot, linker poot van de letter Tav. Zie je de linker poot? Zie je een beetje zo, een beetje gebogen is. Die was eerst met gelet lehamshich, lehimashich, die begon te zich door te trekken naar beneden van de regel. Kijk nou goed. Hij zegt zo, in het begin, toen de krachten van die 22 letters werden begonnen zich te manifesteren. Letters en krachten, ja, kelim, of verruwingen van lichten. Toen zij kwamen tot de taf, toen de linker poot van de taf, die ging naar beneden om door te geven verder naar het volgende. Oké? Okay? Kijk goed verder. Niet begrepen, dat komt straks, alles komt. Vera'a, Hakadosh Baruch Hu, en de schepper zag, kijk nog goed, Shetihye Achizato Shel Asitra Achra Chazaka Yoter Midai, en de schepper zag dat de greep, dat de aangreep, aanzuiging van de onreine krachten zou te sterk zijn. Als de tav zou een stukje van het lichtje naar beneden, van het heiligheid naar beneden zou doorgeven. Ja? Kijk erg goed, hier zit een geweldig geheim. We zullen dat later in Sfirot allemaal leren, dat allemaal op een andere manier, maar hier zoger als geen enkel onderdeel van onze studie zal ons gevoel brengen als zo. Ja? In september zullen we begonnen met God, zullen we beginnen hier op zondag Talmud Esra Sfirot. Geweldig, we zullen leren, iedereen zal genieten van jullie, waarom? Het is wetenschap. Het is net als wetenschap. Allerlei begrepen. Van de een komt een ander. Je wil geweldig je voelen. Ah, great. Het is echt ongelooflijk. Maar gevoel brengt ons de zomer. Met al die lettertjes. Met al die andere dingen. Hij brengt ons alleen de zomer. Zonder zomer. Kan je niets leren. En daarom de hele wereld snapt niets van Kabbalah. Omdat zij zomer niet leren. Ze leren dan Talmud en Sfirot. Geweldig. Ze voelen zich... maar dat langzaamaan, kijk nou goed wat hij ons vertelt. Ik neem dat een klein stukje dat, kijk, hier neem ik iets hier dat die taf, alleen de taf nemen we nu in oogenschap. Dus laten we zeggen, fragment hoe dat ging met de taal. Eerst, oké, eerst de taal was zo, kijk, met alle dat van boven. Al die letters. En dan hier hebben we de taf gehad. Dus de taf ging zo. Die taf zo. En ze ging hier naar beneden. Ze wilde naar beneden komen. Dat potje, linker potje van haar. Zo. Een beetje zo. Ze ging zo. En ze ging, moest. En ze wilde naar beneden gaan. Waarom? Logisch. Maar goed, zij is de laatste letter van het alfabet. Dus de laatste kracht in het heilige. En die moest ook geven aan, een klein beetje lichtje geven aan de onreine krachten. Waarom? Omdat zo is de wet. Zelomat zei Lakim, de een tegenover het andere heeft de schepper geschapen. En bovendien, er waren vermenging van krachten. Dus in die onreine krachten zitten ook toch, hier zitten toch vonken van licht, ja? In duisternis. Dus daarom moet je toch wel licht, een klein beetje licht geven om stap voor stap eruit te halen wat het kan. Ook wij bijvoorbeeld, sommige dingen kunnen we niet corrigeren van ons nog. Maar dan geven wij dan toch wel naar die onreine kracht, geven een klein beetje licht door. Op dat later zouden wij wel die vonken naar boven kunnen halen. Dus eerst was het, ging het een beetje zo naar beneden. Maar toen zag de schepper dat op die manier, en dat was logisch omdat de laatste letter was, zij moest doorgeven, alles wat de laatste, want er bestaat de wet. De laatste van het hogere wordt de eerste in een lagere. Ja, de wet. Dus de malgoed van een hogere wordt de ketter van een lagere. Alles bestaat, alles is een recreen, zonder einde. Ja, geen begin, geen einde. Dus het als geen maar kwalitatieve einde van de ene woord, begin van de andere. Het is geen einde. Alleen in ons verstand, arts verstand, kennen we einde, begin, einde, alle dingen. Dus moeten we beide hebben. Moeten we weten dat er einde is en moeten we dat tegelijkertijd ook geen einde. Moeten we leren. Kijk, wil een mens leren deze wereld leven op de manier dat hij tot vervulling komt, dan moet je leren leven tussen de hemel en de aarde. Wij moeten leren, de schepper heeft ons gemaakt, dat wij qua ervaringen, qua waarneming, moeten wij leren leven tussen de hemel en aarde. Iemand die wil alleen op aarde leven, met al al zijn krachten, alleen hier op aarde, die komt door de verdoemenis. Je gaat licht niet ontvangen, want het bestaat niet. Er zit in het systeem zo dat men kan niet hier alles ontvangen zonder dat men zichzelf verbindt met de hogere. Hoe kunnen wij met de hogere verbinden? Als we helemaal hogere zijn, zijn we engelen, kan het niet. Dus tussen hogere wereld en lagere wereld, in daar moeten we inkomen. Ervaring aan de ene kant van hogere wereld en tegelijkertijd ook de lagere wereld. Tussen die twee kunnen wij ons opbouwen. Alleen onze wereld, geen manier, verdoemenis. Alleen te hoog, ook niet gemaakt, want wij moeten ook Chochma ontvangen. Die kunnen we alleen beneden ontvangen, wijsheid. Dus tussen die twee moeten wij proberen te doen. En daarom zo weinigen in de wereld die echt tot het geestelijke komen, en maar gebruik maken van alle andere geloven, etc. Maar probeer het wel gewoon te luisteren. Dus die taf, die wilde gewoon naar beneden gaan, om een klein beetje te geven aan de onreine krachten. Maar de schepper zag wat hebben we gezegd daar? Te sterk zal. Daardoor zal de kracht van die Sitra Achra te sterk zal zijn. Oké? Maar waarom is dat niet van de koef? Waarom is het dan de minder van de koef? Zal ons vertellen waarom. Verdund. Wordt verdund. Omdat die is al veel hoger. Die is verder van de Sitra Achra. Ja of niet? Als het verder is. Hoogst in de mond goed. Precies. Als het hoger is, verder afgelegen van Sitra Achra, van onreine kracht, dan is het minder gevaar, dan is het minder profiteren, zullen ze minder, ze zullen dat niet snel aangrijpen dan dat. Kijk nou hier, in Nederland, doet er niet toe waar. Er zijn ook mensen hier die dan ook auto's hebben en die leven vlak bij de Duitse grens. Hè? Dat als er een kwartje van de Lubbers, weet ik niet wat het, als de auto, de prijs voor de benzine omhoog gaat, wie profiteert dan? Op de grensgebieden, ja of niet? Op de grensgebieden altijd de smokkel bestaat, ja of niet? Altijd smokkel bestaat, altijd smokkelhandel, et cetera, et cetera. Al dat bestaat altijd aan de grensgebied. Ja, zo is het ook hier. Als je hier bij de taf, aan de taf, dat grote tankstation geven, waarbij al het, dan zou de enorme kracht van die onreine kracht, dus die aan de grens, zou enorm sterk zijn om de neiging, de kracht, om van het heilige te zuigen. Duidelijk? En kijk nou wat hij ons zegt. En de schepper, de 17, de schepper zag dat Shetigie Achizato, Shelasita, Achrachazaka, Jotermidai, dat de aanzuivingkracht van de onreine kracht zou dan meer dan genoeg zijn, zou sterker zijn, dan meer dan voldoende zijn, letterlijk. Alken hifsikota Hakadosh Baruch Hu. Vandaar dat hij het hem, hoe zeg dat, deed ophouden. Maakte de stop, volle stop bij de linker potje van de letter Tav. Wehazir ragla leistayem beshave im hashura kdusha. En hij heeft dat teruggekeerd. Terug laten keren, dat pootje, laten we zeggen, terug laten rollen, naar boven, met de regel samen, met de onderste gedeelte, met de onderste lijn van de regel zelf, gelijk te maken. Ja? Dus wat heeft hij gedaan? Dat zoals het taf ging naar beneden, heb je dat allemaal zo opgerold? Zo is het niet zo, een beetje opgerold. Net nog meer opgerold, nog meer oprollen, zo. Totdat het hier zo'n puntje is geworden. Duidelijk? Dus het is opgerold. Dat lijntje. Dat pootje. Dat. Extra pootje heb je dan opgerold, zo opgerold naar boven, en dan bleef die dan, die letter bleef dan wel binnen de regel staan. Duidelijk? Om volle stop te maken hier van de heiligheid, en niet door de laatste letter van Malchut, van de alfabet, naar beneden door te geven, want dan wordt het te sterk, de kracht. In het grensgebied, dan wordt het te sterke greep van onreine krachten aan het grensgebied. Dan had je gezegd, nee, dan doen we dat niet, dan gaan we dan het laatste station, zullen we zeggen dat, het laatste station van, zeg dat, van benzinestation, gaan we plaatsen dan niet direct voor de grens, laat zeggen. Gaan we plaatsen dan even 20 kilometer voor de grens. Dan wordt het minder neiging om te smokkelen. Dan wordt toch wel een beetje gegeven aan de onderste kant. Maar toch niet in die mate dat het echt kracht zou daar enorm veel toenemen. De bedoeling was dat een klein beetje wordt gegeven aan die onreine kracht, dat die ook blijft bestaan. Duidelijk? Dat die toch blijft bepaalde voeding ontvangen. maar niet meer dan een klein beetje. En daarom gaan we verder. We gaan ons verder. We lachen niet aveta regel hasmolit, en vandaar dat de linker voet, de linker poot van de letter taf werd verdikt. Zie dat? Verdikt. Mogen we? Verdikt. En dan gaan we nu naar pagina 5, lamet he, 35. Kijk, ik doe het bijna letterlijk, maar niet helemaal letterlijk, want het is de eerste keer. We moeten alleen ervaren wat het over. En, oké. Hier kunnen we niet volgen zo elke woord, want anders wordt het te veel. Alleen een grote lijn, het is niet belangrijk dat. De rechter kolom van 35. Duidelijk? Oké, ik ga verder. Iedereen heeft het, 35, lamet he, die getallen, leren die getallen, dan zullen we dat snel, zullen we minder tijd verliezen. En ook voor jou wordt het veel, voor het goed. Lamet he, iedereen heeft lamet he, en rechter kolom. Ja? Oké. Okay. Rechter kolom, de eerste regel van de pagina lamet hei. Lamet hei. Hoor je dat? Lamet is lamet 30. Hei is 5. Ki ha chelek hanim shach la chutz mea chezira. Niet kapel alega sham. Want dat voetje van de letter taf, die naar beneden ging, die is nu teruggekeerd. En die is dan als het ware verdubbeld, omdat die, ja, verdubbeld, dat stukje wat naar beneden kwam, die kwam omhoog, en die is als het ware verdubbeld, en die duidelijk verdubbeld. Dat, net als een lijntje, als je dan, of een touwtje, hè? Zeg je? Dikker geworden, precies. Die is al dikker geworden. Die kwam dus net een touwtje dan even oprolt, en dan wordt het dikker. Zo is het dan geworden, zo'n puntje, zo'n Umihamad ze logigia mimena shumhara ela klipot visitra achra. En daardoor, zegt hij, daardoor kwam er van haar, van de letter Tav, kwam er absoluut geen, zeg je dat, absoluut geen straling naar beneden, naar de Sitra achra. Zie je dat? Dus, nog een keer. Probeer het te ervaren. Dus hij heeft het zo gedaan, de schepper. Hij heeft het allemaal opgerold. Ja, dat stukje van het voetje. En hij heeft hier als het ware een soort knop als het ware gemaakt. Dat er geen, vanaf de letter taf, absoluut geen straling mag komen naar beneden, naar de onreine kracht. Okay. Hier was het absolute stop. Kijk nou verder. Wat is gebeurd? Velo ode, en niet alleen dat, meer nog. Ela shanit takna legiot chutma de guspanka, niet alleen dat ze niet doorgeeft. Maar die letter Tav is geworden nog tot de stempel, zeg je dat? Stempel? Ja, zegel. Zegel van de ring van de koning, laten we zeggen. Tot hier en niet verder. Ja, zeg je dat? Dus absoluut einde, absoluut stop. Hier moet het dan stop zijn, als het ware. Hashomer ala klipot, die dan waakt over de onreine krachten. Shelo lehit karev linek derach sham minak dusha, opdat zij niet, zodat zij niet zullen toenaderen om te zuigen, net zoals een baby dat doet, om te zuigen via die letter tav van de kdusha, van de heiligheid. Ja? Dus taf werd absoluut dan zeg dat, afgeschermd dat er geen licht naar beneden komt en dat het wordt als bestempel wordt gezegd, net als bij de vrachtauto. Ja, die worden eerst geladen en dan daarna worden dan, zeg dat, verzegeld. Precies, dat werd ook, de taf werd absoluut verzegeld, dat er daardoor dus zeker zal zijn dat er onreine krachten niet aan zouden kunnen komen. Als we dat leren, dan zullen we leren ook straks in onszelf die krachten terugvinden. Precies hetzelfde kunnen we in ons vinden, dat waar onze eigen taf is, hoor je wat ik zeg? Waar onze eigen taf is in onszelf. Waar bij ons wel door onze onvoorzichtigheid, hoor ik wat ik zeg? Door onze onvoorzichtigheid in alles, in seksuele omgang, in alles, in al onze wensen, in al onze dingen, waarbij wij wel laten dan in weerwil van de verzegeling in de hogere werelden, dat wij laten het, nog één minuutje, en dan wij laten dat wel doorheen lopen, dat licht, naar de onreine krachten. Duidelijk? En als wij straks dat leren, zullen we stap voor stap ook aanleren, hé, hey, dat is mijn taf die bij mij helemaal diep in mijzelf is, waar mijn jesod is. En daaruit laat ik dan lekkage, ik laat die lekkage, niet die in de werelden zijn dat niet. In de werelden zelf, in de hogere werelden is het wel volle stop. Het is wel verzegeld. Net zoals de auto. Klaar, niemand kan aankomen meer. Maar ik doe dat wel kunstmatig bij mij. Ik in weerwil met de wetten van het heelal. Hoor je dat? Die laat ik dan die taf. Wel dat pootje in weerwil met de wetten van het heelal. Die ik laat dat pootje wel naar beneden vallen. Naar die onreine kracht. Waardoor ik dan overmatig kracht en macht weergeef van mijzelf. Van mijn eigen krachten. Scheppende krachten. Aan die onreine kracht. Zie je dat? Zo moet je het zien. Alles wat wij hier leren, moet je voelen. Dat allemaal precies. De lettertaf moet je wat we zien, precies voelen waar het in jou is. En geen enkel boek in de wereld, geen enkel, ook in de Kabbalah, niets brengt het zo als Zoger. Ja? Het schaim geweldig hoog. Op een andere manier. Maar hier, dat gevoel van al die krachten komt geweldig. We zullen we dat ervaren. We stoppen nu even een kleine pauze. De taf is nog één letter met...